panów. I rogaty, i rogate widma sypią, sypią piastroje. Wydarte otchłanie, myśli własne wątpia. Zapuściła szpony i gryzie siebie sama w swej własnej otchłani. Sen modro oki na mnie kiwa, w postaci dziwnej, w niebo wziętej, ku światom nowym mnie przyzywa. Srebrzyste pola, chciałabym z tobą iść i marzyć cicho o nieznanym bycie, w którym byś był moją samotnością. W tę noc chciałabym prześnić całe swoje życie. Niepojęty sen modro oki na mnie kiwa, w postaci dziwnej, w niebo wzięty, ku światom nowym mnie przyzywa. Patrz tam, na podziemnej skale, którą swe kły spienione zatapia falala. Tam stanę ja, król zimnej poszoki, którą się nicość ucieleśnia i tajemnica pokorna, jak jakieś małe zwierzątko przypełznie mi do nóg. Chciałabym z tobą iść i marzyć cicho o nieznanym bycie, w którym byś był moją samotnością. W tę noc chciałabym prześnić całe swoje życie. Najdziwniejsze zwroty, błądzoda, bieżne koty. Przez uczuć najdziwniejsze zwroty. Widzę Ofelię, ale z bukietem w ręku, w wagonie pierwszej klasy. Mała stacyjka, a ona patrzy tam, między zaspanych ludzi. Wraca mi wszystko, lecz sam zdeptałem te zgliszcza. Ty jedna miałaś klucze do mych podziemi. Przez uczuć najdziwniejsze zwroty, błądzone, pieżne koty. Przez uczuć najdziwniejsze zwroty. Jesteś meteorem, lata całe tętni się po krew. Rytmy wystupuje, maleńki w piersiach motorek. Od mózgu do ręki biegnie trucik nie nerw. Jak na mechanizm przystało myśli maszyn bez metalu. Krążą po cimnych kółkach, nigdy nie wyjdą z tych kółek. Jesteś system mechanicznie doskonały. Jesteś system mechanicznie doskonały. I nagle coś się zepsuło. zobaczysz. Po kątach trudno znaleźć przeszły tydzień. I nieproste fale mylą. Zamiast kwadratów rąby w każdym głosie zbywać. W całym bezwstydzie ostatecznego dnia prądu. Otworzyły się oczy niebieskie. Otworzyły się oczy niebieskie. Widzą razem witrynę sklepową i są. Przenika się nawzajem tłum. Archanioł i ludzie. Archanioł i ludzie. Chmurne niebo faluje przez ląd. Ulicami skroś tramwaje w poprzek. Suną mgliste rydwany. Suną mgliste rydwany. Pod wieczorem różowe błyskawice. Choć grudzie. Otworzyły się oczy niebieskie. Otworzyły się oczy niebieskie. Widzisz siebie, marynarza w Azji. A zarazem trzyletniego, pięcioletniego chłopca. Na warszawskim podwórku. Na warszawskim podwórku. I siebie przed maturą w gimnazjum. Namnożyło się tych postaci. Namnożyło się tych postaci. Stoją ogromnym tłumem. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. Nie możesz tego objąć szlifowanym w żelazie rozumem. Meteorem lata całe tętni ciepła krew. Rytmy wystukuje maleńki w piersiach motorek. Od mózgu do ręki biegnie trucik nie nerw. Jak na mechanizm przystało myśli maszyny z metalu. Krążą po dziwnych kółkach, nigdy nie wyjdą z tych kółek. Jesteś system mechanicznie doskonały. Jesteś system mechanicznie doskonały. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Przed tygodniem słuchaliśmy wyłącznie nowej muzyki, dlatego dziś cofniemy się aż o 44 lata i będziemy słuchać nagrań z roku 1977. Oczywiście przeboje z tego rocznika już w przeszłości się w rannym wzmacniaczu pojawiały, dlatego dziś nieco inne ujęcie tematu pod tytułem rok 1977. Przywitałem się z Państwem fragmentami albumu Szalona Lokomotywa z muzyką Marka Grechuty i Jana Kantego Pawluśkiewicza do tekstów Stanisława Ignacego Witkiewicza. Zadanie teoretycznie awykonalne, a jednak rezultat okazał się sporym, powiedziałbym, sukcesem artystycznym. Tytuły: Na skale czarnej, Nad zrębem planety, Hop szklankę piwa, Z głębiny nocy niepojętej, Przez uczuć najdziwniejsze sploty i Przemiany, fragment Przemian pod tytułem Motorek. Czyli Szalona Lokomotywa, Marek Grechuta z zespołem już za nami i teraz przechodzimy do najgłówniejszej części dzisiejszego programu, czyli muzyki punk rockowej. Rok 1977 to szczyt popularności tego gatunku, dlatego dziś postanowiłem sięgnąć w głównej mierze właśnie po nagrania tego typu. Na początek płyta, która ukazała się na samym początku roku 1977, Damned, Damned, Damned, grupy The Damned. Jeszcze jedno ważne zastrzeżenie, dziś będziemy słuchać wyłącznie punk rocka angielskiego. Na początek utwór, który rozpoczyna album Damn, Damn, Damn, czyli Nit, Nit, Nit. I be a dog, be a baby doll. I can't find out. Still, I don't feel like no hero when I'm I'm born. Said I'm born. Yeah, I'm born. And I'm born to kill. Said I'm born. Yeah, I'm born. No, I'm born. Well, I'm born to kill. Chill on and jab my back. Don't tread on my toes and don't skip in my back. Shit, I won't chop you real fa-fa-fine. Well, take a chance, honey, you can be mine. It's no kind of big deal. I know kind of you steal. I don't feel like no heel. Said I'm born, yeah I'm born, yeah I'm born. Well I'm born to kill. Said I'm born, no I'm born, yeah I'm born. Well I'm born to kill. three, oh, she's so messed up. She don't even fall. Oh, but she's so messed up. She has no fun at all. She's a sad case of hidden moon. I'll be the lie. We'll never fuck her on mom. Oh, yeah, I think she's such a mess. The best thing she can do is die. When I save a little trouble, then I bet you still call it a crime. Oh, but you're now so messed up. Oh, well, she's so messed up. Oh, yes, she's so messed up. Neat, neat, neat, Fan Club, Born to Kill, Stab Your Back, New Rose i So Messed Up. To była grupa The Damned z Londynu w nagraniach ze swojego debiutanckiego albumu wydanego na początku roku 1977. Dave Vanian, wokalista zespołu o dosyć charakterystycznym brzmieniu głosu, baryton, jeśli chodzi o punk rock, nie był taki oczywisty. Chociaż zdarzało się częściej, ale do tego przejdziemy za chwil kilka albo kilkanaście. Ważna też jest kwestia ubioru muzyków grupy The Damned, zwłaszcza wokalisty wspomnianego Dave'a Vaniana, który był jednym z prekursorów rocka gotyckiego czy horror rocka, przynajmniej w kwestii wizualnej. Niejednokrotnie był ucharakteryzowany na wampira w trakcie koncertów grupy The Damned. A z kolei Captain Sensible, basista, gitarzysta, też wokalista zespołu, czerwony beret i okulary z białymi oprawkami. Tak dosyć charakterystycznie wyglądali muzycy zespołu The Damned. A teraz już pora na drugi baryton w dzisiejszej audycji. Mówiłem, że pojawi się wkrótce. Hugh Cornwell, czyli grupa The Stranglers z albumu, który ukazał się w kwietniu roku 1977. The Stranglers 4, drugi tytuł, czy też podtytuł Ratus Norvegicus. I teraz sama esencja tej płyty.

Prosto ze ścieku. Angielska grupa The Stranglers Down in the Sewer. Wcześniej Hanging Around, Peaches i Get a Grip on Yourself. Wszystkie nagrania z albumu Ratus Norvegicus. Na instrumentach klawiszowych, bo to bardzo ważne, Dave Greenfield. Oczywiście on bardzo ważny i brzmienie jego instrumentów, ale nie tylko on, bo Hugh Cornwell, gitarzysta i wokalista, Jean-Jacques Burnell, basista i wokalista i wreszcie najstarszy w zespole Jet Black. W chwili wydania płyty Ratus Norvegicus miał 39 lat, co jak na punk rock, umówmy się, no nie było zbyt typowe. Teraz przenosimy się do Londynu. Grupa The Clash i jej debiutancki album zatytułowany po prostu The Clash.